الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رو ما دا اللہ دا کتاب سہسا استا سڑوان دے تلاوت کا او یو حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث و مبارک اونا دا آیات کریمه او دا حدیث پاک لفظی ترجمه دا دا الله رب العزت وی محمد الرسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم اشد الله رسول له او هغه کسان چې هغه ایمان روړې دے د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، چې هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي. الله او د الله د پیغمبر د دې مرګورو صفت داده چې د کافر په مقابله کې ډېر سخت دي او په خپل منس کې ډېر بے انتها رحم والدی نرم دي. کم حدیث پاک چې ما تاسو وړاندې تلاوت کو، نبی علیہ السلام فرمائی اللہ نو یری گئی اے زما امتیانو، اللہ نو یری گئی زما د صحابه کرام مبارک زمان ارستو دا د خپل خبرو د پارا ډال او نشانه مو جوړوي. بیا فرمائی د صحابه کرام سره چې چا مینا دا نو دا به زما د مینې د وجنه، او دای سره که څوک بغض او دشمنی ساتي نو دا بغض او دشمنی به زما د وجنه. او بیا د الله حبیب فرمایي چا چې دوی ته ضرر رسول صحابه کرام وتا نو دای ما ته ضرر رسول، او چا چې ما ته ضرر رسول نو دای یو قسمه الله ته تکلیف او ضرر رسول، او سوک چې الله سره د دشمنی او د ضرر رسول کوشش کوي نو ان قریب د رب العالمین بیرونی سي. دیو جن زمونږ استاد دی ایمان یو جزوی صدام دا چې زمونږ په زړونو کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین مینا او محبت وي، دا زمونږ د ایمان په ایسو کې یو صدا. هغه ایمان ایمان نه دی، او هغه ایمان الله ته قبول او منظور نه دی کم زړه کې چې د صحابه سره کې نوی حسد وی بغض وی. د دیو جن قران پاک په ګڼو آیاتونو کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داغی ایمان داغی عمل زموږ او تاسو لپاره معیار د حق ارزولې. الله وی گوره ما تا حق ایمان منظور و مقبول لے، زما کو نزبان هر عمل قبول لے، او دنیا آخرت کے دے انسان دا سعادت ذریعے جوڑی گی کم عمل چی دا سیوی لکا سرنگ عمل چی دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. دیو جن دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان اللہ منگو تاسو دا پارا نمونی دا پارا پیش کئی. سورہ بقرہ کی وئی اول پارہ کی اللہ وئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. الله وی کله چې ویلې شي دوی ته چې ایمان روړی لکه سرنګ ایمان چې روړی دی خلکو، خلکو نه مراد څوک دی؟ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین. نو دا منافقان په جواب کې وی مونږ داسې ایمان راړو لکه دی بي وقف چې ایمان روړی. د نبی علیہ السلام په زمانه کې کم منافقان چې وی و صحابه ته کم عقل او بي وقف وی. الله وی چې دی منافقانو ته ویل شي چې ایمان ایمان داوی خو کې، خو الله وی ما ته هغه ایمان منظور دی څنګه ایمان چې د چا د صحابو دی ایمان غونتی وي. نو دا منافقان جواب کې وی آیا مونږ داسې ایمان روړو لکه دی بي وقف ایمان روړې؟ الله د صحابو د پاره دومره په غضب او غصې کې راځي. الله وی هغه خلق په خپل بي وقف دی څوک چې زما د حبیب مرګرو ته بي وقف وي. وګوره کم عقل دو قسمه وي، یو داسې بي وقف او لیونی وي چې په خپل لیونتوب پوهیږي، یو هغه چې لیونی او بي وقف هم دی خو په خپل لیونتوب نه پوهیږي. نو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ایمان مونږ او تاسو د پاره د ایمان روړو نمونه ده. زمونږ او تاسو عمل دا با الد الله دربار کی مقبول و منظور وی چه دا د صحابه په نمونی او نقش قدم باندې سوره بقره کی دا ول پارا الله ختمی نګوروی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ کچر دی خلقو ایمان روڑو لکا سنگ ایمان چه اے صحابو تاسو روڑے نو لاریو مندا او کچر مخیو گرزولو ستاسو غنت ایمان نروڑی نو دئی پا مخالفت و دشمنی کینی دیو جن زمونگا استاسو دی ایمان دا محفوظ ساتلو دا پارا یو غٹ شید صحابه کرام و مینا و محبت دی لکه سرنگی دا موس پا مونگا استاسو فرض دی روجه فرض دی نو دا صحابه کرام و محبتم پا مونگا استاسو فرض دی کم زرکی چی دا صحابه کرام و سر زرب ارسوی کی نوی حسد وی بغض وی نو اغسل مومن نشکی ذکر داغی او وجہ دادا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بانی زمونگا استاس و اعتماد پاتی نشی نو دا دین مونگا استاس و لدچا پا ذری راغلے کلچی او شے چا روڑے یو غبا اعتماد نگڑے نو آکم شے چا روڑے داغی اس اعتماد نشی پاتی کرے دا سمر دین چی مونگا استاس و لراغلے قرآن دا دا صحابو پا ذری راغلے دا موز دا روجا دا زکات دا حیا دا پردا دا هر څه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په ذریعہ راغلی دیو جنا دا احادیث کتابونه دي ګن دا احادیث کتابونه دي د بازه حدیثو د کتاب په ابتدا کې د صحابه کرام مناقب او فضائل لی لکه ابن ماجه د حدیث کتاب د صحیح ستو کې نداغی شورو د صحابه او د فضائل او د مناقب نه ده بعضی کتابونو چې ختمیږي نو په آخر کې مناقب وي د بعضی کتابونو په دې منځ کې د صحابه او فضائل او مناقب دي علما لیکلي هر کتاب پاول یا په آخر او په منځ کې د صحابه او فضائل دا غي مناقب دي وي نه دي دا ما تعالی دا کم اسلام اسلام چې تکي کم ایمان ایمان چې تکي دا گوره دا دی اشخاصو پا ذریر اغلی نو که پا دی اشخاصو بانستا اعتماد نی او دا دی عظمت او دا دی وقار او عزت ستا پا ذهن کی نی نو کم شے چه دی روڑے دا غی عزت نشی پاتی که دیو جنباز خلق آغا دا صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پس لگیا دی بد ردی وی نو دا غی ایمان ایمان نشی که پدغ صحابه کرامو کی بگور بیادو کسم خلق رہے یوا صحابه دی چیغیتا اہل بیت دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی یوا صحابه دی چی اہل بیت ندی خو صحابه دی نو علماء لکلی چی کم صحابیم دیو در رسول اللہ سره نصب و رشتم دا نو دا غدو گن دگنا حق دی پا منگو تا صبانے دا غدو گنا حق دی یو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرابت و دا رشت داری دویم د دې چې هغه صحابي دی او صحابي هغه چاله وای زمونږ د علماو په اصطلاح کې چې د ایمان په حالت کې یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتله په حالت د ایمان کې یو ځل چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کتله د ته صحابي وای د داسې خلکو محبت په موږ او تاسو لازم دی د دای سره مینا پمنګ او تاسو فرض ده د دای بارا کې جبد ضرر رسول نه بندول پمنګ او تاسو فرض عمر رضی الله عنه یو قانون جوړ کړ چې څوک د صحابه کرامو په سي بد ردی وای نو دا غي فیصله دا و جدنه د جب پرې کړش دینه د سشي جب دې پرې کړش زکه دا بلا واسطه شاګردانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلا واسطی شاگردانو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف روایت تے چٹول صحابہ نے آدھائی بلکہ انسوار پکی آدھائی وید انسوار من دی ایمان علامد دا انسوار سر بغض دا نفاق علامد انسوار آغا صحابہ چی مدینہ منورہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزیور کرد مدینه منوره کې زه ور کړو خپل مالونه تقسیم کړو. او دا مسله چې د مهاجرینو مرتبه د انصارو نه اوچته ده. نبی رسول سلام ویلو وی لولا الهجره لکنت امرا من الانصار. کله هجرت نه او د هجرت دا فضایل نه زمم د انصارو نه اوسړې نو د مهاجرینو درجه د انصارو د پاسه نو چې کله د انصارو سره مینه د ایمان علامه د بخاری شریف روایت ده د انصارو سره بغض دا د نفاق علامه ده. نو د مهاجرینو خلوی مقام ده. دا خلفای راشدین بیا پټولو کې لوی د غسلور خلفاو ته خلفای راشدین وای. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ, سیدنا عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ, سیدنا علی کرم الله وجهه. دیت خلفای راشدین وای د دې مینا او محبت په موږ او تاسو دا فرض دی او لازم دی او دا د عین ایمان علامت. د دې وجه نګور علماء لیکلي وای څوکم چې سکای نو دا تاسو ته مکو چې دا ولې کې هغه جواب جوړ کړی جوارګر جواری جواری له جواب جوړ کړی. یو سره یک شراب خرسای باندو نه خرسای پودر خرسای نور غلط کار کوي نو څه جواب به تیار کړی. دا تاسو بنه کې جداول کې بلکې به راته چې سکے نو دا صحابه وکړي ځکه صحابه چې کړي هغه دین دی چې نه کړي هغه دین نه. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین ای چې سکړي ا دین دی چې نه کړي ا دین نه. یو جن راسم ربه بدعات تی رسومات تی د دې بارا کې تاسو زیات چې سکے نو دا پاغا یو لاک تقریبا دیر زور پورې صحابه کرام دی یو نیم لاک پورې دی صحابو چی سکڑی غدین نے او یوشے تکے او صحابہ کرامو نیکڑے نا غدین نے ددی صحابو سر مین ساتل ددی سر محبت ساتل دادی ایمان علامت او دیا خاص کر اہل بیت دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپاغ اہل بیتو کی علی رضی اللہ عنہ نے ددی سر مین محبت ساتل دادی ایمان علامت. امام مالک رحمت اللہ علیہ بارک کی ذکر کری هغه یو گورنر پا کوڑو بانے والے ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ عظیم شخصیت ہو اور دیر لوی عاشق رسول ہو او پدی انتظار ہو پا مدینہ منورہ کی چی مال دی مدینہ کی مرگ راش او جنت البقی کی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا گاونگیری کی دفن نصیب شی. وی دا مدینی نا بغیر دا حج دا پارنو تے دا یری نے یو حج کڑے نور حجون لم نگر آگلے. امام مالک رحمت اللہ لے او دا آغای تمنا اللہ پورا کڑے چی پا مدینہ منورہ کیا تا اللہ مرگ روستے زکا باز روایاتو کرا غلی چی سوک مدینہ کی اسی گیا و مرگ راغے حضور صلی اللہ علیہ وسلم و عزبے پر عزد قیامت شفاعت کو. نو امام مالک رحمت اللہ لے دیر لوی شان لے گورنر پا کوڑو بانے والے داغی دو وجنا بے ہوش شو وہ رسو تی چا تپوسو کو چی تا آغا ماف کرے کنے دے ماف کرے داغ گورنر پر اشتدارائی کی قرابت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وی آغار تر ازو چی پا ہوشم ڈنبنے کار زما داو چی ما آغا ماف کرے نچاور تی داو لی ما سر ایرو چی سبال مر نشم او کدے زماف نکم نچون کی داد رسول اللہ رشتہ دار دے دے با اور تزی نو میدان دا محشر کی بمان رسول اللہ نہ حیارا دی چی زما دا نم افکول دا وجنا داغ دا خاندان یو سڑے اور ترواد دے. نو دا اہل بیت مینہ بیا پا امت مسلمہ بانے سدا دا فرض دا واجب دا داغ اہل بیت کی گورا علی کرم اللہ وجہہو دے دیت دا کرم اللہ وجہو پا دیت بار بانے وئی دا باز لوی خلق و دشمنانم دیری نو خوارجو چی بدا علی رضی اللہ عنہ نو مغسون آئی باوی سود اللہ وجہو العیاض باللہ وی اللہ دے دا مختور کی نو اہل سنت والجماعت داغی مقابلہ کی وئی کرم اللہ وجہو علی رضی اللہ عنہ ہوستا چی کرم اللہ وجہو وئی مانا اللہ دی عزت من کی دا دا مخ زکر دشمنانو دا دین باوی خوارجو باوی چې د العیاذ بالله د مخ دی الله تور کی دالی رضی الله تعالی نو ډیر لوی شان دی دا په دې سلورو خلفاو کې اخیرنه خلیفہ دی او ګور دا د شیعانو د بیجینو مسلک دی یو خوارج دی اغه د اهل بیت سره بغض ساتي یو طرف ته شیعگان دی د اهل بیت د محبت داوا کوي او نور صحابه سره دشمنی ساتي زمون مسلمانان دا سې نه کوي سوکم چې صحابه دي سوکم چې صحابه کرام دي دا غي سر بمینه ساتي او دادا چې په صحابه کرامو کې څوک صحابین دي اهل بیتم دي نو دا غي سر وړې رمینه ساتي عمر رضی الله عنه و خپل بچی ته 1000 دینار بسالانه ورکول او حضرت حسن او حسین رضی اللہ عنہما ته 15000 ورکول نیوزل ور تخپل بچی ابن عمر رضی اللہ عنہ ایدا ماشومان دی جہادونم نشکوله او زه جہادونم کو ما ته ذره کې او دیل 15000 ورکې نګورا عمر رضی اللہ عنہ ست وی دی تو ایدا اهل بیت مینا ورته بچی ته دا مطالبه څنګه کې ستانی کده دای دی نکغون ته نه حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ ستا نیا دے دے نیا غنتے ندا ستا مور دے دے مور غنتے ندا ستا پلار دے دے پلار غنتے ندا نائی تبے 15000 ورکو محبت بے پدے اعتبار ساتر ویو دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنازے نا رغلے نو پدے خوب آنے دوڑی مڑی پرتے وی ابو حریر رضی اللہ عنہ مشر صحابی ناغ شوروش حسین رضی اللہ عنہ په عمر کې ډیر کم ذکر رسول الله چې دنیا نتلو دا نابالغ ماشومان ناغ ورته هغه خونه دوړي لري کولې نا ورته وی دا څه کې دومره سپینګره دومره لوی شان والے او زما د خونه دوړي لري کې هغه ورته وی زکه زچې سپی جنم کړي خلکو پیژندې ته وی په وګور نو په دغه سلور خلفاو کې علی رضی الله تعالی عنہ دې دا په دغه خلفاو کې یو خلیفہ دی او د دې ډیر لوی شان دی دا یو په عشرو مبشرو کې دی غلسو کسانو کې دی چې دنیا کې پیسې شوی د جنت زیره پیشو د دنیا کې د جنت زیره پیشو او دا امیر المؤمنین دی ابو الحسن دی او مدینی منورې له چې صحابه کرام لاړل هجرت وکړو نو نبی علیہ السلام ورور ولی به جوړول د یو انصاری او د مهاجر بارک مدینه لوی فضیلت بسی انصاری او مهاجر یو بل رور کولو علی رضی الله عنه ته وی چې ته زما رور د انصاری او د مهاجر په منس کې برور ولی وا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته وی چې زما او ستا په منس کې رور ولی دا ستا او زما په منس کې رور ولی دا دا یو دا علماء نه دي چې الله لوی فصاحت ور کړو لوی بلاغت ور کړو او دے ټول جہادونو کې د رسول الله سره پخپل نفس نفیس شامل شوی پخپل نفس نفیس شامل شوی صرف غزوه تبوک تنو تلے غزوه تبوک تنو تلے ناغی کی چې نبی علیہ السلام غزوه تبوک اخیرنه غزا ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو چې نبی علیہ الصلات والسلام روان شو غزوه تبوک تا نو علی رضی الله تعالی عنہ په جڑا شو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په جڑا شو چې کله نبی علیہ السلام غزوه تبوک تتلو نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې تمارست پریزی په زنانو کې می پریزی په معذورینو کې می پریزی نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سره راجخ کو سینے سره علی رضی اللہ تعالی عنہ راجخ کو او ورتوی اما تردوا ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وی تولی جاڑے صحابہ د جہاد نه پاتې کېدو او د رسول الله نه پاتې کېدو جړت ذکر په یو غزا کې نه پاتې شوی غزوه تبوک کې نبی علیہ السلام ورته ته پاتې چنه دې په جړا نو ورته ته په دې خوشاله نه چې ته داسې شي لکه هارون علیہ السلام چې د موسی علیہ السلام سره کله چې کوه تور لکلو وی اخلفنی فی قومی موسیٰ علیہ السلام هارون علیہ السلام تو ایمان رستو پاتشا وی تا زمان پا منزلی دا هارون علیہ السلام دغو مردا چی انہو لا نبی بعد ما نفس بل پیغمبر نشتا نلوی مقام د علی رضی الله تعالی عنہ او دا عظیم شخصیت چې د معصوم والی نه د رسول الله په جولای کې لوی شوه او تر وفات پورې رسول الله نه جدا شوه نه سمو خیال لې چې اوسره ټول عمر په داسې مبارک صحبت کې پاتې شي چې هغه مجلس سي وای چانه چاته پوس کړي او صحابین چې کم ځای نه رااله ویغه ورته دا هغه مجلس نه رالم چې جبرئیلم په جزې سره حاضرې ته جبرئیل امین د حضرت تمن نام داوا چې بس مجلس مبارکه دی وی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ټول عمر دې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا جدا شوه نه او یو ځل په خپل ویلی وی تاسو پی جنې چې رسول الله سره زما سوره قرابت ته نبی علیہ السلام ز په خپل جولای کې پاللې خپل سینې سره جوخ کړي او کله چې نبی علیہ السلام هجرت کول نو خپل بسترې چاله بریښه و علی رضی الله تعالی عنہ دا لوی خبره مشرکان د کور نګیر چا پیر دي بسترې چاله بریښه علی رضی الله عنہ او ورته وی چې دا څومره امانتونه ما سره خلکو یې خندا بادا کې بیا برازه علی رضی الله عنہ دریو رضو کې امانتونه ورکړي او بیا مدینه طیبه تر راغله او نبی علیہ السلام رد بدن د ځان سره جختول تمام عمر کې د دروغ نه وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تمام عمر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دروغ نه دی ویلي دویم د دوی په صفاتو کې دادی چې د ماشوموالی نراواله پیدایش نراواله تر مرګ پوری بوته سجده نه وکړي لکه د نبوت نمخ کی مشرکان او د مکی مکرمه د جاهلیت په دور کې بتانو ته سجدی وکولې دویم دا اغازیم شخصیت ته چې اول د نبی علیہ السلام پسې مس کړي اول من صل فخلف رسول الله صلی الله علیه وسلم او لوی شان د دوی لوی شان د دوی دوی بارک ور دای اتم راغله انما یرید الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دا آیات چی کل نازل شو نو نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ رو غختو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا رو غختا حسن و حسین رضی اللہ عنہ میں رو غختو او خپل صادر پٹول واشور دا ټول صادر کے پٹکل وی اللہم هاولائے اہل بیتی اللہ دا زماغ اہل بیتی نو پاغ صادر کے علی رضی اللہ عنہ سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پټکړه دارنګ دا حدیث صحیح روایتو سره راغله امام ترمذی ذکر کړي مستدرک حاکم کی ذکر دے نبی علیہ السلام ویلو من کنت مولاه فعلی مولاه زچ د چا دوستم نو داغه دوستی بداری رضی اللہ عنہ سره زچ د چا دوستم ما سره مینو محبت وی نو داغه دوستی با دس سره دا علی رضی اللہ عنہ سره او بیوی اللهم والی من والاه اے اللہ ته دوستی بانی ونی سی هغه څوک چې د چا علی رضی اللہ عنہ سره دوستی او بیوی وعاد من عاداه اللہ غا چا سره دشمنی او کی چې د چا دشمنی چا سره علی رضی اللہ تعالی عنہ سره نو لوی مقام دے د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دامیو کله چې نبی علیہ السلام خیبر فتح کول خیبر نو د خیبر د فتح پر ازی وې ویزه به سبا جنده ورکوم هغه چاله ځکه دا هغه صحابي دی چې په غزوه بدر کې د رسول الله جنده د چا په لاس کې و د علی رضی الله عنه په لاس او دا خصوصیت د دوی دی لومبنۍ غزا په اسلام کې کومه د غزوه بدر او په غزوه بدر کې ټول نو مخ کې میدان ته څوک راوته و علی رضی الله عنه اول من بارز اولنی شخصیت چې میدان ته راوته ناغل علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اور دیر بہادری وا ویو شیر بے وی ویز سنگ دا غرز نو تختم دو کس مرضی دی یا یو رز آغا دا چیغی کہ اللہ زما تکلیف او مرگ ندے لیکلے نو کم پلو تختم یا آغا ورز دا چیغی کی لیکلی چی مالا با تکلیف رسی دا علی رضی اللہ عنہ قول وی کے فافر رومی یومن زسرنگ دا غرز نو تختم چی پاغی کی یا زما تکلیف اللہ لیکلے دنے کو لیکلے دے لیکلو نا وکم پلتا او یہ پاغی کی ندے لیکلے دم رشجاعت دنیا کی هیڅ چاته نو ملاو لکالی رضی الله تعالی عنہ ته الله کوم شجاعت ورکړه. وی سبب از جنډ ورکوم غزوه خیبر کی وی یو سړی تا چې هغه د الله او د رسول سره مینا ساتي او الله او رسول الله سره مینا ساتي له سب فرار او میدان نتیخت دا عادت نه دی او داغه پلاس وب الله رب العزت دا خیبر فتح کړي داغه پلاس وب الله خیبر فتح کړي. نو کله چې سبا شو نو هر سړی ځان پیش کولو چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سبا موزو کو هر سړی ځان مخه مخه لکول. صحابه د مشرۍ نډیر تختیدل خو دې دې کې دا بشارت چې دغه سړی له جنډ لاسو کې ملاو شي نو الله او رسول سره به دا غمی نه او الله او رسول الله سره مینا. نبی علیہ الصلات والسلام تپوسو کو چې علی رضی الله عنه شو نو ورته سلام جنډ لاسو کې ورکا او خیبر د دوی په لاسو باندې الله رب العزت فتح کو. خیبر د دوی په لاسو باندې الله رب العزت فتح کو. او کله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها په نکاح ورکن ورته وی انکحتو کا احب اهل بیتی زما په بچو کې چې کم ماته ډیر محبوب لوروا ناغه می طالب په نکاح باندې درک. او بیا الله حبیب ورته وی چې تا سره چې مینا ساتینو اب مومن وی او چې تا سره بغض وی ناوس وی اب منافق وی. دیو جن د علی رضی الله تعالی عنہ مینا دا د ایمان علامه ده. دای سره بغض او کینا دا د نفاق علامه ده. دا د نفاق علامه ده. او کله چې آیات د مباهله راغې چې الله وی دا يهود او نصارا کپ دلایل نه پویږي نو ورته میدان تروځي قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. نو پدی کلی رضی اللہ عنہم رغفت و نبی علیہ السلام نبی علیہ الصلات والسلام پدی کی علی رضی اللہ تعالی عنہم رغفت. نو علی رضی اللہ تعالی عنہ ډیر لوی شان. او بعض علماء بوی د سلور خویونه دي چې دا د بل چا د پاره نشته. دا اول پاره بواجمو کې هغه شخصیت ته چې رسول الله سره مسکړه او په هر جهاد کې د پلاسو کې د رسول الله جنډه بوا. دا زمو کې جوړی شي چې نور خلکو میدان فریخې او علی رضی الله عنه په ټول عمر کې میدان نه دی فریخې. او دا د فضیلت چې رسول الله ته غسل ورکړي او په خپل لاس یې په قبر کې ورته نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غسل ورکونکو کې سوکو علی رضی الله عنه او په دفن کې مداول په دفن کې مده سو داولو. دارنګ دوی ته الله رب العزت یو ډیر لوی شان ورکړي. د ټول قران داغه غاص باب نزول چې کمزه کې نازل شوه دا د علی رضی الله تعالی عنه مخته. علماء لیکلي وي دمر فضائل چې د علی رضی الله تعالی عنہ په صحیح روایتو سره ثابت دي. دمره د هیچا ثابت نه دي. دمره د هیچا ثابت نه دي. ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ته چې کله پته ولګیدا د پخپلی مصلی بیا شهید شو علی رضی الله عنہ کوفه کې. تادی دې کې چې وایي چې مسجد علی او دا په کابل کې مشهور او جره سخی صاحب دی او خلک ورتل حاجتونه به غوښتل لاره دروغ خبره تعمل دې دروغ وخوړو. کابل کی مشهور سخی صاحب دا خلق ورتل دی پاره شه مال راکی سوک بپیر بابا رحمت اللہ علیہ تدید پارت نل چوئی وادی نین وال تدید هر دا هر فائدی او دا هر نقصان دا فکول دا پارمونگ درگاہو نا مکرر کری کر بیازو وال تسجدی کو دا غی پنو نظر و منختی ورکو دا اولیاء و نافع و قلس باب تما امید ساتل خیر و شرط ملرن دا سریحی شرک و کفر. طالبان و دوری حکومت کی دا خبر خلق له ذهن لرالا چې دا دروغ دی دا مصنوعی او بناوټی قبر دی. علی رضی الله تعالی نو کوفه کې شهید شوه او هغه باره کې سور دروغی جوړ کړي. نو سور زاینو کې د دروغ قبرونو. نو علی رضی الله نو چې کله شهید شو په خپلې مصلی باندې په کوفه کې شهید شو او دا ځمکه ګوره ډیر فراخه ده خو کله په نیکانو خلقو تنګی علی رضی اللہ عنہ آخر کی تنگ شعید او دا مسئله دا وای که د دنیا د مصائب نه تنگ شې نو مرغ غختل حرام دی، خو که دینی تکالیف نه تنگ شې نو مرغ غختل جایز دی. مرغ غختل بیا سې جایز دی. علی رضی اللہ عنہ وی اللہ استا فراخ از مکب ما تکشی، امتحان امتحان امتحان امتحان لاخر کی وفات غفت ہے. او بس اللہ سوال قبل کرے شہادت ورت ملاو دے. چکلا دا شہادت خبر ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ تراغے ناغیوی فلتصنع العرب ما شاعت ویوس چی دا عرب اسے خوخی کئی دی سوک منی کولو والا پاتے نشو. چکلا علی رضی اللہ عنہ دنیا نلاغ وی اوس عرب چې څه خوخی نو کوي هغه چا چې مونږ کول نغد دنیا نه لاړ. د دوی ته الله رب العزت ډیر لوی شان ورکړو، ډیر لوی شان الله رب العزت دوی ته ورکړو، او ډیر محیب شکلو د دوی هیبت الله ورته ورکړو. الله ورته ډیر لوی هیبت ورکړو او ډیر مناقب دی د علی رضی الله تعالی عنہ. یو خدا دې چې په معشومانو کې د دنه مخ کې بل چا ایمان نه دروړي. اول مزید جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کړې. دارنګ نبی رسول سلام هجرت چې کولو نو سو کې پخپلی بسترې پرې نه خو دې پرې خو او درې وی زما د امانتونو خلکو لور کا. غزوه تبوک کې چې نبی رسول سلام اخیرا نه غزا کولا نو خپل بال بچ کې دې پرې خو دې پرې خو. دارنګ مناقب و قیدام نیچ نبی علیہ السلام دا صحابو پا منس کی رولی جوڑولا نو دلیوی تزما بس رور شوی تزما رور شوی. دارنگی مناقب دا دیو پا رنبنی غزا کے طولو نمخ کی میدان تالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے. دارنگی نبی علیہ السلام وی لکز قرآن نازلی گی او جہاد کوم دا اللہ حکم نے نمان ورست و بدا سی او شخصیت را دی چی دا قرآن پا تفسیر و تعویل و جہاد کی. اصل کی حدیث دا سے او دا حدیث ذکر کرے دے مسند احمد نورو کتابوں نم ذکر کرے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نوئی منگ دا نبی علیہ السلام سر منگ ناس تو دا نبی علیہ السلام انتظار مکولو نو دیکی رسول اللہ دا بازی بی بیانو دا کور نرووتو نو منگا نبی علیہ السلام روان شو منگم روان شو نو دا نبی علیہ السلام تیزار اشلے دو. علی رضی اللہ عنہ آغا شخصیت تے د صحابه او د اعمالو نو قربان هر شی په خپل کولو د نبی علیہ السلام بیزاری ګڼل. د نبی علیہ السلام بیزاری ګڼلو نبی علیہ السلام فرمایل ان منکم من یقاتل علی تاویل القران کما قاتلت علی تنزیله. وی تاسو کې داسې یو سړی دی چې رستو د قرآن د تاویل او تفسیر د وجې نه جهادونه به کوي لکه زه د قرآن د نزول د وجې نه جهادونه کوم. نو موږ کې ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ نا ابوبکر رضی اللہ عنہ وی چې الله حبیب دا عظیم وی نا عمر رضی اللہ عنہ دا عظیم وی نا تنی نو وی سوک دے وی ولکنه خاصف النعل دا پیزار گنڈلو والا دے دا چې زما پیزار گنڈی. ابو سعید رضی اللہ عنہ وی مونږ رالو زیر مور کولو چې رسول الله خدا سے خبره کړې ته خو سپلای ګنډې خو د نبی علیہ السلام نو وی مونږ چې ولو وی داډو داسې سر را پورته نکو معلومه دا شو چې مخکې نه دته رسول الله د دې بشارت ورکړه. لکه دا خبره ناشنا ده دغه زیواو نه دیده بلکې مخکې نه د سوا دا اورېدلې وه او په تمامو صحابه کرامو کې لوی موصوف په صفت د قضا سره سوکو علی رضی اللہ عنہ. دا فیصلے وی کولی پا ممبر بو ولاړو او خلکو به تپوسو کو خطبه بیم بس کول نه او جواب به اور ورکو. علی عمر رضی اللہ عنہ بوی چې په مونږ کې لوی قاری د قران حضرت ابی رضی اللہ عنہ دے او لوی قاضی په مونږ کې سوک دے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. ډیر لوی شان الله رب العزت دوی ته ورکړو. دارنگ علی رضی اللہ عنہ پخپل وی نبی علیہ السلام زی من تلے گلم نو ما ورته دا اللہ حبیب زما خو کم عمر دے او ما لخو دا قضا و دا فیصلو دیر علم مراسر نشتا نو وی نبی علیہ السلام زما سینہ دا سی پلاس ہوا لاوی اذهب زا اللہ بستا جبا استاز لپ دین بانی مضبوط ہے نو دے وی زی کلم ستڑے کڑے نیم دو دو کسانو بمند کی فیصلی فیصلہ سره الست دی کوي چې په پته نه پويږي چې سبا کو فیصله سره راستل کی وای د دوو کسانو په من کې فیصله کله په ماستره والے نه راستي ستومانه کیږي او ستل کیږي سره لچ چل ور دي سوک علی رضی الله عنه هغه شانو چې داسې شان الله ور کړې چې داسې فیصله کړی چې هغه فیصله غي چې هغه تا هغه جګړه کوم کی مغی ته تسلیم شي داسې فیصله علم الله رب العزت دوی ته ور کړ لوی مقام الله رب العزت دوی ته ور کړ غزوه طائف چې کله کېدا نو نبی رسول الله د سره ډېری پټي خبرې وکړ نور صحابه قتل نو باز خلکو وی چې تر د زوی سره خو نبی رسول الله ډېری پټي مشورې وکړي نو نبی رسول الله ورته وی ما پخپل خوخه نه دی کړی بلکې الله ویلی چې د سره داسې مناجات وکاو پټي خبرې وکړه علی رضی الله تعالی نو د غلوی شانو او دومره لوی مقام الله رب العزت دوی ته ورکړ دومره لوی مقام الله رب العزت دوی ته په دې اعتبار باندې ورکړ دارنګ داغ صحابی دی چې کله د حج حکم راغې په نهم کال باندې نو سوره براءت نازل شو سوره توبه چې ورته وای نو نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لی گلو چلار شا او خلق لو وایا نو مقام عرج یو زیو دا مدینی منوری او دا مکی مکرمی پا منس کی دا حرمینو پا منس کی دا مدینی منوری نا تقریبا اتا او یا ملد وکمت یا ملد دی زیو دیکی دا سبا دا موز اقامتو شو او سفون برابر دل دیکی آوازی واردو نو چې وی کتل علی رضی الله نو د نبی علیہ السلام په اوخه سور دوستان غیلوی چې د خپل دوستانو دوخ په کشارم پوی او ابو بکر رضی الله نو رسول دا د الله د طرف نه اعلان چې سلور میاشتې مهلت ته دی سلور میاشتی کی کافر کا حجاز مقدس پریجنو پریدی زی که مقابلی لتیاری گی مقابلی لتی تیار شی که اسلام راڑی مسلمانان دیش او دا اعلانو شو موسم حج کی میدان عرفات منا مزدلفہ حرم شریف کی چیالا لا یحجن بعد العام مشرکن ولا یطوفن فی البیت عریانن خبردار شی واو رئی دا اللہ دا حبیب حکم دے نن کال نپس بگور مشرک دا بیت اللہ حج تن رج نن کال نفس بغور بیت اللہ کی بربن توافن نی نا خود اسلام اعلانو نبل کال لچی فضا طول صفا شوا پلسم کال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سشو حج تراغے پلسم کال بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج تراغے اور نبی علیہ السلام داویلیو چی دا خو مناسب ندی چی دا پیغام سو کور سی مگر یو سڑے زما دا اہلنا او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ویلیو بخاری شریف حدیث تے انت منی و انا منکا تزمانے و زدتانے دام مسئلہ دا چھ پرز دا قیامت رنبے جگڑی لبسوک روزی علی رضی اللہ عنہ بروزی او آکم کسان چھ پا بدر کی جنگ کری حاضان خصمان اختصمو فی ربی بخاری شریف روایت تے علی رضی اللہ عنہ ازاغ شخصیتیم چھ رنبے بدا سے پا گوڑو کینم دا اللہ مخلا او هغه مشرکان و روزی زما او د دې مقابله وکړي نو دا د دوی اولنې شان دی چې د جګړې د پاره د کافرو سره الله په فیصله کوي د دو جګړ مارو لومبه وسوک روزی سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ دارنګ نبی علیہ الصلات والسلام دې په یو لخر کې لګلو نو دومره مینه وا ام عطیه رضی الله عنها وای نبی علیہ السلام دې ولي ګلو نو الله سي پورته کړو دوی وختل وی اللہ ما تغی وفات کے ما چھے ما تعالی رضی اللہ عنہ کہ چھے دے جوندے واپس رش دم رمینہ و محبتو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چا سرا دا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرا دارنگی کلے چھے حجت الودا کولا نو پہیدیو کی زان سر شریک کو سلو خان نبی علیہ السلام قربانی تروستی سلو خان قربانی تروستی نو دریش پیتے پخپ اللہ زبح کل او باقی علی رضی اللہ عنہ تو وجدات زبح کل پخپل و ہدایاو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شریک کرو او یو دل نبی علیہ السلام یو قوم تا غصہ شعو دا قوم نمو بنو ولیعا دا دا حضرموت بادشاہانو نو نبی علیہ السلام یا خود دی منشی او لابعثن الیہم رجلا کنفسی یا بورتداسی او سڑیو لیگم لکا زماخ پل نفس نو دا اللہ و دا رسول چی صفح سلی ناغبو کی دا دی جنگ والا با قتل کی معشومان بے قید کی راوڑی. نابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زو نی رولم مگر دی خبری چی زما پا جولی کی دو عمر رضی اللہ عنہ اللہ نمان رست و ناس وی سوک نبی علیہ السلام یادے نو ای ماور توی قل تو خاص فنال آغا دا پانو او دا پیزار گنڈلو والے یادے رسول اللہ دا تویلی زما دا نفس والے دا لوی شان دے دی. دارنگی علماء علی کلی اخیرن عہد و وصیت دا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ نرستو دا وفات نمخ کی دا نبی علیہ السلام دا سر رہے دے نبی علیہ السلام سے تلے گلے ام سلمہ رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام دے لے گلے چپکم عورت نبی علیہ السلام وفات کی دو نو خبر علی گلو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ناغکور کی نو سپسی لے گلے و دے کے علی رضی اللہ عنہ را گئے دری پیری نبی علیہ السلام وی علی رضی اللہ عنہ سشو ندی کے علی رضی اللہ عنہ دنور خطور مخ کرا گئے نو وی بی بیانی وی منگا پوہشو چید رسول اللہ سحاجت دے دلہ نو ایمونگا طول راغلی و دی نبی علیہ السلام تا پوست دا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ حجرے تا دا کم روزہ شریفہ کی چی نبی علیہ السلام دفن دے دا دا ام المومنین رضی اللہ عنہ کورو نوری بی بیانیم تا پوست راغلی و ایمونگا پوخشو چی رسول اللہ سکار دے نو مونگا بار ہوتا و ایزا پا طولو کی اخر کی رووتا او بیا دا دروازی سر نیزدی کی ناسا فاقب با علیہ علی رضی اللہ عنہ وگر آکتا کو رسول اللہ تا آخرنے وقت اور رسول اللہ اور طرف کی خبریں کون ندا خیرنے شخصیت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طرف پٹی پٹی خبریں کھولے نلوی شان دے دالی کرم اللہ وجہہو یدی وجہ ندا پاہل بیتو کم دے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او پلوی صحابہ کرامو کم دے لوی شان دے لوی شان دے اللہ دے منگو تا ستا پزرونو کی دے صحابہ کرانو مینہ و محبت واچائی زمونگ سیرت و صورت و اخلاق طول لی اللہ دا صحابہ اکرام و دا طریقی مطابق کی او علی رضی اللہ عنہ آغا شخصیتو چگر ننور تخلق حاجت روا و مشکل کشاوی کوئی چرے اغتا چا حاجت روا و مشکل کشاوی اغا جوندے و بخاری شریف روایت تے سخلو کوئی بوی علی رضی اللہ عنہ الہ دے دا زمونگ معبود دے نروی غفت الپوہ کل چدا سے مو آئے الہ اللہ دے ز الہ دے لیکن ای پوہ نشل بخاری شریف روایت تے اور بل کو اغا مشرکان پا اور کی اس وزو اغا دا سے پخپل کفر کی ٹینگو ایو اس کو مخیقین راغ جدا الہ دے زکا پا اور بان اس وزول خو بغیر در رب نبل سوک نکے نو علی رضی اللہ تعالیٰ نو اغا شانو لوی مقامی و لوی مرتبے و نو دا او نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام موجدہ نبی علیہ السلام ورطویلیو زتا کی دی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام غنتی مشابہت گورم عیسیٰ علیہ السلام بارہ کی زنی خلق بغض لدور درجی لرسیدلی چی دا کفر نسبت ولکی لکی یہودیان او زنی پا محبت کی دی انداز ترسیدلی چی عیسیٰ علیہ السلام دا الہ ہوئی زنی خلق دا علی رضی اللہ عنہ دا سی دشمنانو چی دا آغد قتل پسی گرزیدل تردی چی پا مسلمان شہید او زنی خلق پا محبت کی دمر غلیو کا چی غت الہ ہوئی او اہل سنت والجماعت وئی چھے نلوی مرتبی والا خاون دے دلوی شان خاون دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اہل بیتو کی دے پا خلفائے اربعو کی سلورم خلیفہ دے صحابی دے عشرو مبشرو کی دے لوی مقام دے خو الہ ندے معبود ندے حاجت روا ندے مشکل کشان ندے اللہ علیہ وسلم اتا ستر صحابہ کرامو داغی محبت داغی پا نقش قدم مانتل نصیب کی دعا غواړی چې دا مسلمانان زه په دې په څه پریشانو کې دي. الله د افغانستان د پاکستان د چیچنیا د فلسطین د ټولې دنیا د مظلوم مسلمانانو الله مدد او نصرت وکړي. الله امریکا روس دارنګي هندوان اسرائیل د دې معاونین دا ټول هلاک او تباہ کړي. الله د دې ظلم د شر او فساد نو امت مسلمه په عمل کړي. الله کوم مسلمانان مظلومان ددی کافر و ددی منافقان و بیدین و پجیدون کی دی کسما کسم ظلمون اور سرکئی الہ العالمین ددی در اخلاص تو د پار دغه بساز باب جوړ کی. اللہ امت مسلمہ را بیدار کی او دا زمون د اعمال کوم سزا چې مونږ ته ملاوی گی اللہ هر امت دین طرف ته متوجہ کی. اللہ مونږ له صحیح توبہ توفیق را کی الہ العالمین او زمون په حال رحم وکي. دا د امت مسلمه مظلومیت الٰہی العالمین ختم کی، اتفاق او اتحاد د امت مسلمه نصیب کی. سو پریشانی د دنیا د دین او د دنیا چی دی، الله غټولې پریشانی ختم کی. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و آله.